Utanför ett litet hus stannar överkonstapel Bastian och lyssnar. Han hör musik från ett fönster. Det är lilla Columbine som övar sig. Hör så fint jag spelar, tre tatt åttondelar, en och två och tre och en och två och tre. Räkna jämnt och riktigt, det är mycket viktigt, en och två och tre och en och två och tre. Denna lilla biten är en mycket liten, en och två och tre och en och två och tre. Likt en vals som heter fyra små trumpeter, en och två och tre och en och två och tre. Jag kan nog behöva spela på och öva, en och två och tre och en och två och tre. Lära mig så många stycken riktigt långa, vänta ni tills jag blir skor, ska ni få se, en och två och tre.